राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज दिनांक 18 सितंबर 1994 प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना सूत्र के बाद सदार शहर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भगवद गीता में आया है नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। ये 16 अक्षर है, आधा श्लोक है। हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने शास्त्र है सब इसी टीका है, मूर्ति ये है। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत भाव न विद्य थे, सत अभाव न विद्य थे। मानो असत चीज है उसकी सत्ता सिद्ध नहीं होती, और जो सत है उसका अभाव सिद्ध नहीं होता। मानो सत सत ही है, असत असत ही है, ये तात्पर्य हुआ। अपने देखने में सुनने में समझने में जितनी चीजें आती है ये सब की सब परिवर्तनशील है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, असतः भाव न विद्यते, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। जितना देखने उसमें देखिए सुनिए घूमिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखने में सुनने में समझने में जो कुछ आता है ये केवल मोह है, अज्ञान है, मूढ़ता है, बेसमझी है, वो है सब। ये है नहीं, ये मिट रहा है। और सच जो चीज है सच्ची है, उसका अभाव नहीं होता है। अभाव उसका विद्यमान है ही नहीं, अभाव रह ही नहीं सकता है। सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिवर्त देखिए, है सो दिखे ना है। है सो सुंदर है सदा, वो सदा ही सुंदर है, सदा ही विद्यमान है। अरे नहीं है वो सुंदर नहीं है। बात क्या है कि नहीं सो प्रगट देखिए, प्रगट देखने में जो आता है वो नहीं है, और है वो दिखता नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे, शरीर और संसार ये एक है। ये जो शरीर हमारे दिखते अलग अलग, और ये पृथ्वी तो देव वायु आकाश दिखता, पांच भूत, पांच भौतिक जितनी सृष्टि, पृथ्वी मात्र, जल मात्र, समुद्र ये सब, पहाड़ आदि ये पृथ्वी, समुद्र नदियां आदि जल, और सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र अग्नि आदि ये प्रकाश करने वाला तेज तत्व, और ये हवा चलने वाली हवा जो चल रही है वायु, और ये जो पोलाद है ये आकाश, ये पांच तत्व कहलाते हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। ये जितना बना हुआ देखता है शरीर, ये सब इस पांच भूतों का है। इन पांच भूतों में पृथ्वी मुख्य है। हमारी ये शरीर है अलग अलग देखते हैं, पर सब एक मिट्टी है, सब मिट्टी से बने हुए हैं। मिट्टी से अनाज पैदा होता है, अनाज से मनुष्य खाता है, जिससे मनुष्य पैदा होता है, और अनाज से ही पलते हैं, और अनाज वो मर जाता है तो भी मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी से ही पैदा हुए, पृथ्वी में मिट्टी में स्थित रहे और मिट्टी में लीन हो गए। तो ये पार्थिव शरीर है हमारा, पृथ्वी से होने वाला शरीर, ये हरदम नाश होता है, इसकी सत्ता विद्यमान नहीं है। इसका जो होना अपना, आज कहते हैं ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये पंडाल है, ये थम्बा है, रोशनी है, ये तख्ता है, ये मनुष्यों कपड़े हैं, वस्त्र है, बिछौना है, ये जितने दिखते हैं, ये सब एक मिट्टी से बने हुए हैं और अंत में मिट्टी हो जाएंगे, जड़कर मिट्टी हो जाएंगे, घिसकर के मिट्टी हो जाएंगे, सूख करके मिट्टी हो जाएंगे, नष्ट होकर मिट्टी बन जाएंगे। इसी पांच भूतों के समुदाय से एक छोटा सा अंश अपना आपका शरीर है। तो शरीर और संसार का भेद नहीं है, एक है। ये जो हम मानते हैं शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, संसार अलग है, मैं अलग हूँ, पदार्थ अलग है, मैं अलग हूँ, ऐसे शरीर को लेकर मानते शरीर अलग नहीं है। तो ये शरीर और संसार है, ये नाश होने का विभाग है, परिवर्तन होने का विभाग है, बदलने का विभाग है। और संसार में जो परमात्मा परिपूर्ण है वो, और शरीर में जो स्वयं जीव आप, ये दोनों एक है। ये बदलने वाले नहीं है, ये मिटने वाले नहीं है, ये सदा रहने वाले हैं। तो जो नहीं रहने वाला विभाग है उसको असत कहा है, ना असत वो विद्यते बाबा। असत क्यों कहा, दिखता है ना, कि दिखता है पर ये रहता नहीं, विद्यमान नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, आपके हमारे ये शरीर पैदा हुए तो वैसे नहीं थे। आप हम जितने अपनी माँ के जन्म लेते हैं तो बहुत छोटा शरीर होता है, चूहे की तरह ऐसा छोटा सा शरीर, वो इतना बड़ा हुआ है। इसको दोबारा कहता हूँ, आप ध्यान दें, इतना बड़ा हुआ है तो ये क्या एक वर्ष में बड़ा हुआ है? आज 50-60-70 वर्षों के हैं हम लोग, तो क्या ये 60-70-80-90 वर्षों में बदले हैं? ना, ऐसा मानना पड़ेगा प्रत्येक वर्ष में बदले। हर एक वर्ष में बदला है, बालक एक वर्ष हुआ तो उसको बदला, फिर वर्ष वर्ष में बदलता रहा है। और वर्ष वर्ष में बदलता है, वो प्रत्येक महीने में बदलता है। ऐसा नहीं कि 11 महीने में न बदले और 12वें महीने बदल जाए, ऐसा नहीं होता है, 12 ही महीने में बदलता रहता है। तो प्रत्येक महीने में बदला तो प्रत्येक दिन में बदलता है, ये जरा सूक्ष्म थोड़ी, प्रत्येक दिन में बदलता है, प्रत्येक दिन में बदलता तभी तो महीने में बदलता है। ऐसा तो 29 दिन में नहीं बदला, 30 दिन बदल गया, ऐसा तो होता नहीं है। तो प्रत्येक दिन में बदल रहा है ये शरीर, संसार दिखने वाला सब प्रत्येक महीने बदलता है, प्रत्येक दिन में बदलता है। खूब ख्याल कर ले, प्रत्येक दिन में बदलता है, प्रत्येक दिन में बदलता है, हर एक दिन में बदलता है, वो प्रत्येक घंटा में बदलता है। ऐसा नहीं 23 घंटा में नहीं बदला और 24 घंटा में बदल गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक घंटा में, प्रत्येक घंटा में बदलता है, प्रत्येक घंटा में बदलता है, वो प्रत्येक मिनट में बदलता है। खूब ध्यान दें सब भाई, विचार करे, हर एक मिनट में बदलता है तभी तो घंटा में बदलता है। ऐसा था 59 मिनट में तो नहीं बदला, 60 मिनट में बदल गया, ऐसा नहीं है। तो प्रत्येक मिनट में बदलता है, ऐसा मानना ही पड़ेगा। और प्रत्येक मिनट में बदलने वाली वस्तु प्रत्येक सेकंड में बदलती है। प्रत्येक सेकंड में न बदले तो मिनट में कैसे बदलेगा? जो वस्तु प्रत्येक सेकंड में नहीं बदलती वो मिनट में कैसे बदल जाएगी? तो प्रत्येक सेकंड बदलती है, प्रत्येक सेकंड में बदलती है। अब ख्याल विशेष करना इस बात पर, ये सेकंड इसमें बदलने वाली प्रत्येक क्षण में बदलती है। दार्शनिक क्षण बहुत बारीक होता है, जहां विचार किया है वहां एक बात हमने सुनी है, 100 पत्ते इकट्ठे किए जाए, पृथ्वी पत्ते 100 इकट्ठे किए जाए, अब 100 इकट्ठे पत्तों में ऐसे सुई मारी जाए तो उसमें एक एक पत्ते में 3-3 क्षण लगे हैं, क्योंकि पहले क्षण में पत्ते का इस भाग में स्पर्श हुआ, दूसरे भाग में छेदन हुआ, तीसरे भाग में इस तरफ मिश्रा निस्तरण हुआ, निकला उधर पत्ता टिका और छेदन हुआ इधर निकला, 3 क्षण हुए, एक स्पर्श ऊपर का, एक छेदन काल, एक निस्तरण काल, 3 क्षण हुए। वो क्षण प्रत्येक क्षण में बदलता है, तो प्रत्येक क्षण में बदलता है। इस अंगुली को, इस हाथ को आप 2 बार नहीं देख सकते, एक बार देखा इतनी अंगुली बदल गई, आंखें बदल गई, मन बदल गया, बुद्धि बदल गई, अहम बदल गया, शरीर बदल गया, संसार सब बदल गया। तो बदलने बदलने के प्रवाह को ही संसार कहते हैं। जो निरंतर बदलता है उसका नाम संसार है। ये संसार संस्कृत भाषा का है, हिंदी में चलता ही है अपने। संसार संस्कृत भाषा में संपूर्वक श्री धातु से बनता संसार, श्रीगत जो निरंतर संसार नित्य निरंतर जाता ही रहे उसका नाम संसार है। इसको जगत कहते हैं, जगत नाम क्या के गति जगत जो गमरी गो धातु से बना जरदम जा रहा है, कभी एक क्षण भी स्थिर नहीं होता, कभी किसी काल में भी एक स्थिर नहीं होता, ये हर समय जा रहा है। और किधर जा रहा है? मौत की तरफ, नाश की तरफ, अभाव की तरफ, मिटने की तरफ जा रहा है, निरंतर मिट रहा है। कहलाई ना सब संसार निरंतर मिट रहा है, अभाव हो रहा है। तुझे क्या पता? तो आपको मैं पूछूं, आप एक दिन अपने को बालक कहते थे, मैं तो बच्चा हूँ, मैं तो बालक हूँ, स्वयं ऐसा कहते थे, क्या आज कह सकते हैं कि मैं बालक हूँ? नहीं कह सकते, मैं बच्चा थोड़ी ही हूँ, ऐसा कहती हूँ। तो आप बालक से बड़े कब बड़े, और बालकपन को कब छोड़ा? बालकपन को छोड़ा नहीं, छूट गया। तो छूट गया तो अभाव हो गया ना। आप क्षमा करना, बुरा मत मानना, बालकपना मर गया, बालकपना छूट गया कहो, बालकपना का अभाव कह दो, मरना कह दो, एक बात ऐसे एक ही है। तो बालकपना नहीं रहा और जवानपना भी नहीं रहा, जो बूढ़े हो गए उनका जवानपना भी नहीं रहा, रोगीपना भी नहीं रहा, निरोगीपना भी नहीं रहा, धनवान भी नहीं रहा, दरिद्री भी नहीं रहा, गरीब भी नहीं रहा, मनु कोई अवस्था स्थिर नहीं रही, ना जागृत स्थिर रही, ना स्वप्न स्थिर रही, ना सुषुप्ति स्थिर रही, कोई अवस्था स्थिर नहीं, हरदम डरा जा रहा है, निरंतर निरंतर मर रहा है। कह रहे हैं कि मैं जी रहा हूं, ये मैं जी रहा हूँ, ये झूठी बात है। शरीर को देखकर ऐसा कहना चाहिए कि मर रहा हूं, ख्याल माया न, शरीर निरंतर मर रहा है। 80-90 वर्ष का होने वाला बालक पैदा हुआ तो पैदा हुआ उस दिन 90 वर्ष का था, एक वर्ष का हो गया, अब 90 वर्ष रहा है क्या? 89 वर्ष का रहा, 2 वर्ष हो गया 88 वर्ष का रहा, तो 88 वर्ष का 2 वर्ष का मर गया ना। जन्मा तो जितना बड़ा था उससे छोटा हो गया, 5 वर्ष का हो गया तो भाई 90 वर्ष वाला रहने का 5 वर्ष हो गया तो 85 वर्ष ही रह गया, तो उम्र कम हो रही है ना। मानो जीना तो मरने में जा रहा है निरंतर, तो निरंतर मर रहा है, मानो अभाव हो रहा है, भाव रूप तो मर रहा है, अभाव अभाव हो रहा है, तो असतः भाव न विद्यते, भाव विद्यमान नहीं है, अभाव ही अभाव होता, भाव भाव कहाँ, होनापन कहाँ है, होनापन तो मिट रहा है, निरंतर मिट रहा है। भाषा में सीख ली हम जी रहे हैं, वर्षगांठ आ गई, 12 महीने जी गए, वर्ष हो गया हमारे, वर्षगांठ मनाओ, आनंद मनाओ, अरे आनंद मनाओ को रो, मर गए, ये वर्ष मर गए, मरने में रोते हुए ही रोना चाहिए कि कह वर्ष आज वर्ष एक और 12 महीने और खत्म हो गया, मौत 12 महीना नजीक आ गई, सच्ची बात है। दूसरी दूसरी बात है, जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, छोटे हो रहे हैं, खूब ख्याल करें, बिल्कुल मर रहे हैं, तो जी रहे हैं ये बात है झूठी, और मर रहे हैं ये है सच्ची। प्रतिदिन घट रही है उम्र, जीना नष्ट हो रहा है, मरना नजीक आ रहा है, जब 90 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो मर जाएंगे, तो मर नहीं जाएंगे, मर रहे हैं, मरना समाप्त हुआ, मरते मरते मरते मर ही गए बस। पेश में पौधो रो पौधो मही जननी संग पौध के बाल कहायो, पेट में पौधो और जन्म पौधो मही जन्म के रहेगा, पेट में पौधो रो पौधो मही जननी संग पौध के बाल कहायो, अरे पौधन लागो तिया संग ही, जब जो दो स्त्री के साथ पौधन देगा, पौधन लागो तिया संग ही जब, और सारी उम्र हंसी पौध गवायो, अब पौधे तो पौधे तो पौध गयो, और चिता पर पौधन को दिन आयो, अब चिता पर पौधन दिन आ गया, तो ये पौड़ तो पौड़ के पौड़ गया भाई, अब पौड़ गया सभा सदा के लिए पौड़ गया, पौड़े तो पौड़े तो पौड़ गयो, चिता पर पौड़ने को दिन आयो, तो ऐसे संसार सब जा रहा है, तो ये विद्यमान नहीं है। नासतो विद्यते भावा, असत भावा ने विद्यते, असत है उसका भाव विद्यमान नहीं है, ये तो जा रहा है। काची काया मन अथिर और थिर थिर काम करंत, ज्यो ज्यो नर निधड़क फिरे त्यो त्यो काल हसंत, काया काची और मन अथिर, ये तो कच्चा मामला है, और मन थिर रहता नहीं है, और थे थिर काम कर ऐसा मकान बनाएंगे, लोहा दे करके सीमेंट दे करके ऐसा मकान बनाएंगे, ऐसा घर बनाएंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, करेंगे करेंगे करेंगे करेंगे, मरेंगे मरेंगे मरेंगे, भूल गया करने में तो संदेह। बालक हुआ तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा संदेह है, ये पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह, बाल बच्चे होंगे कि नहीं होंगे कि पता नहीं संदेह है, ये धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा संदेह है, पर ये मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें बिल्कुल संदेह नहीं, मैंने कहा जरूर खाना सुमरना, ये आवश्यक अनिवार्य है, ये उसका नंबर नहीं होता। तो फिर नाश तो विद्यते भाव, इसका भाव विद्यमान का है, इसका होनापन विद्यमान नहीं है, सब नाश हो गए। यहाँ आए थे काम करने के लिए, भजन ध्यान करके अपना उद्धार कर लें, अपना कल्याण करने के लिए आए। मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए आए, केवल अपना उद्धार के लिए आए, वो सब भूल गए। धन कमाओ इकट्ठा करो भोग भोगो, अरे क्या धंधा शुरू कर दिया ये, इसलिए आए थे धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए। अरे कितना भोगोगे, भगवान भोगता हुए में वो भोगता, भोगन भोगे जगत के, आप तो खुद भोगते है। हम भोग भोगते हैं ना, भोगों ने आपको भोग लिया, आपको खा लिया भोगों ने। भोग तो नए नए पैदा होते हैं, आप पुराने हुए हैं, आपको भोग खा रहे हैं, आपके मन में हम भोग ले रहे हैं। भोग भोगन भोगे जगत के, खुद भोगो भोगे जग माए, आप भोग गए, शरीर जल जल हो गया, भोग ने खा लिया आपको, आप कह रहे हम सुख भोगते हैं। अन्दाता आप सुख भोग नहीं रहे हो, सुख आपको भोग रहा है। दुनिया के जो जो है बजे हरगिज कम न होंगे, फिर अफसोस है यह कि एक दिन हम न होंगे। दुनिया के जो जो मजे हैं वो हरगिज कम न होंगे। नया नया आविष्कार होता, नई नई चीजें बनती है, ये तो नई नई बनती है, पुरानी पुरानी हो रही, मर रहा है सब भी, ये नई हो रही है, आप मर रहे हैं। ये याद रखो, सच्ची बात है, इसको जानना है। खास सत्संग के लिए आप आए हैं, सत का संग करो, सत का साथ करो, असत के साथ मत रहो। ये जीना है, ये असत है। और सत क्या है कि शरीर में आप और संसार में परमात्मा हो, ये सत है। ये मरता नहीं है स्वयं, शरीर मरता है, अमर जीव मरे सो काया, जीव अमर है मरती है काया, शरीर मरता है, ये स्वयं मरता नहीं है। मारवाड़ी भाषा में कहें तो मर जाए तो पपोई कट जाए, मर जाए तो की बात आ गई, ना दुख भोगना पड़े ना सुख जाओ पर चलना ही पड़ेगा। परंतु आप ये हो कि मरता नहीं है, अब आगे फिर दुख भोगना पड़ेगा, ये मर जाए ना तो आप तो मिट जाएंगे नहीं, सदा के लिए पपोई कट जाए, मरता नहीं है ये, फिर जाएगा किसी जोर में जाएगा। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा देला, कर आगा ने ठोड़ अठे गुण रेवन देला, रख चौरासी झुंड में रुड़ तो फिर सी जीव। मत भूले मन मोह में बांधू बजरे पीव, जो रहने वाला है उसको बच, जाने वाला को क्या कर रहा है, उसका क्या संग्रह कर रहा है, रहने वाला है, रहने वाला है भगवान का नाम, भगवान मर जाए जब कहते राम नाम सत है, पहले से याद रखो, अब भी से याद करो, ये अंत में ये बात लोग कहेंगे तुम्हारे क्या फायदा होगा, अभी आप स्वयं जानोगे राम नाम सत है। सत को ले, सत परमात्मा है, परमात्मा का नाम परमात्मा सत है, आप परमात्मा के अंश हो, ये मिट्टी के लोंदे के अंश आप नहीं हो, ये मिट्टी का लोंदा है अलग अलग, तो आप उस परमात्मा के अंश हो, उस परमात्मा के दर्शन कर लिए, उसको जान लिया तब तो ठीक है, अगर उसको नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना भाई। इस वास्ते मानव शरीर है ये तो सब जाने वाला है, अरे स्वयं रहने वाला है, परमात्मा रहने वाला है, तो ना भावो विद्यते सतः, परमात्मा सत है, ये सिर्फ अभाव होता नहीं, इसका अभाव होता ही नहीं, होगा ही नहीं कभी, ये भाव का अभाव विद्यमान नहीं है इसका, और संसार का भाव विद्यमान नहीं है। तो ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सता। इस वास्ते भगवान को याद करो, संसार के मोह में फंस करके उम्र खत्म मत करो। ये उम्र परमात्मा के लिए मिली, उसकी प्राप्ति के लिए, यही तनु कर फल विषय है भाई। ये बात है, सावधान हो, हरदम भगवान को याद करो। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, अंत ही तो ये तजेंगे पामर पूर्ण चले अब ही थे। काम आ रहा है, भगवान के भजन में लग जाओ। नारायण नारायण नारायण, ये बात भगवान को याद रखो।